Tak, Leszek Możdżar gra komedę. Płyta ma już prawie 10 lat. Naprawdę, to niewiarygodne, że ten czas tak szybko płynie. Wydana w roku 2011, zatytułowana po prostu Komeda. 8 jest tutaj utworów, na początek z Fantetic. Porywające wykonanie Leszka Możdżera. Leszek Możdżer ostatni weekend spędził w Warszawie. To ostatnio się nie zdarzało, w ogóle się nie zdarza zbyt często, o ile się orientuję. A w ostatnim tym czasie dziwnym to jeszcze rzadziej chyba nam się zdarzały wizyty Leszka w Warszawie. Udało się to wykorzystać i zaprosić go do naszego plenerowego studia przy Myśliwieckiej 357. Rozmawialiśmy w sobotę tuż po 11. No i już wtedy pan dyrektor artystyczny Enter Enea Festival miał dla państwa bardzo dobre informacje. Program właściwie dopięty, chyba już nawet na ostatni guzik, o ile się orientuję. Od 21 do 23 sierpnia program Trzeci Polskiego Radia, mam nadzieję, znów wybierze się nad Jezioro Strzeszyńskie. Będziemy dla państwa opowiadać o Enterze, tak jak czynimy to przez ostatnich kilka lat. Mamy w planach także transmisję koncertu 23 sierpnia o 19. Pewnie, mam nadzieję znowu, to jest to odpowiednie słowo, nadzieja, także na audycję, która podsumuje tegoroczne wydanie Entera, tak jak udało nam się podsumować wszystkie poprzednie, na których trójka była obecna. Od 21 do 23 sierpnia biletów ma być, z tego co się orientuje, połowa tego co zwykle, więc z zachowaniem reżimu sanitarnego będziemy się mogli spotkać ci wszyscy chętni do wzięcia udziału w 10. jubileuszowej edycji festiwalu pod kierownictwem artystycznym Leszka Możdżera. Chociaż jak państwo słyszeli, a jeśli nie, to polecam rozmowę, bo ona jest na naszej stronie trójkowej do odsłuchania. Leszek tak naprawdę nie przywiązuje wagi, że to 10. edycja, bo dla niego to system dziesiętny wprowadził tylko bałagan w muzyce. Ważniejsze są dwunastki, więc pewnie na 12. edycję też będziemy jakoś świętować Enter Enea Festival. Sporo było słowa, to teraz niech będzie sporo muzyki też. Zostajemy na płycie Komeda, Ballad for Bernd i temat z filmu Prawo i Pięść. Thank you. Thank you. prawo i pięść. Muzyka Krzysztofa Komedy. Pamiętają Państwo, mam nadzieję, także piosenkę, do której słowa napisała Agnieszka Osiecka, Nim stanie dzień, śpiewaną przez Edmunda Fettinga. No i Ballad for Bernd to komeda. Komeda Leszka Możdżera z 2011 roku. Ten program enterowy, o którym Państwu wspominałem, przedstawia się dość bogato. Właściwie przedstawia się tak jak coroczny program enterowy. Tym razem sytuacja wymogła na nas wszystkich, na organizatorach również, przeniesienie festiwalu z czerwca na sierpień. No ale w piątek 21 sierpnia to wszystko się zaczyna. Od 19.30 Kasia Pietrzko Trio, potem 21 Lars Danielson, Leszek Możdżer, 22.30 Andrzej Kondakow Trio i Leszek Możdżer gościnnie. Sobota od 19 Michał Salamon, to będzie jego recital solowy na fortepianie. O 20.30 Kamil Piotrowicz, sextet. O 22.00 Leszek Możdżer i Orkiestra Kameralna Polskiego Radia Amadeus pod dyrekcją Agnieszki Duczmal. Ależ się cieszę na ten koncert. To będzie wielkie wydarzenie. Niedziela od 19.00 też wielkie wydarzenie, bo będziemy transmitować ten koncert na antenie Trójki. I Sfars Arabski, i Leszek Możdżer. 20.30 Jotis. I na zakończenie będziemy już świętować na zakończenie 10. edycji Entera. Będziemy się doskonale na pewno bawić przy koncercie zespołu Mitch and Mitch. Tak pokrótce wygląda program 10. jubileuszowego festiwalu Enter nad Jeziorem Strzeszyńskim w Poznaniu, któremu tak jak wcześniejsze to były edycje, również patronuje program Trzeci Polskiego Radia. Słowo się rzekło, Kasia Pietrzko Trio. W piątek o 19.30, 21 sierpnia. Tak się rozpocznie 10. edycja festiwalu Enter. Thank you. Tak brzmi długo oczekiwana druga płyta tria Kasi Pietrzko. Ephemeral Pleasures, czyli efemeryczne przyjemności. For TS, czyli utwór dedykowany pamięci Tomasza Stańko. Tytułowy Ephemeral Pleasures i Quasimodo. To jest jedyny na tej płycie utwór autorstwa basisty, kontrabasisty zespołu Andrzeja Święsa. No i także skład tria dopełnia Piotr Budniak na perkusji. To już jest załoga zaprawiona w bojach przez te lata. Pamiętają Państwo, pierwsza płyta z Corcoranem Holtem, nagrana basistą amerykańskim. Potem jeszcze Szymon Frankowski grał na niektórych koncertach tria Kasi. No a teraz już myślę, że na dość dobrej drodze ku temu, żeby to był stały skład zespołu. Czyli Kasia Pietrzko, to jest liderka zespołu, autorka kompozycji także, wszystkich prawie, tak jak mówiłem przed chwilą. Andrzej Święs na kontrabasie i Piotr Budniak na perkusji. Tych koncertów oczywiście miało być więcej, to wszystko miało się poukładać inaczej, no ale to doskonale wiemy, z jakich powodów jest tak, a nie inaczej. Natomiast bardzo się cieszę, że zespół Kasi otworzy tegoroczną 10. edycję Enter Enea Festival w Poznaniu 21 sierpnia. A propos koncertów i a propos festiwali. W ostatnią sobotę wybrałem się na rynek Starego Miasta w naszym mieście stołecznym i o 19:00 zaczął się koncert. Wszystko zorganizowane jak trzeba w tych czasach, kiedy powinniśmy pamiętać o dystansie społecznym, maseczkach, dezynfekcji i tak dalej, i tak dalej. Zatem pogoda również dopisała i to był jeden z tych niezapomnianych wieczorów z muzyką. Paweł Kaczmarczyk i Adam Bałdych, Directions in Music, Weather Report. Pawłowi grającemu na parapetach, czyli na instrumentach klawiszowych elektrycznych, towarzyszył Adam Bałdych na skrzypcach elektrycznych, Michał Barański, gitara basowa, Paweł Dobrowolski, perkusja. Zastanawiałem się, jak ta muzyka zostanie przyjęta przez publiczność, no i przyjęta została owacyjnie, momentami wręcz, tak powiem. To jest dobry pretekst, aby wrócić do jednej z moich ulubionych płyt Pawła Kaczmarczyka. Album zatytułowany Something Personal.